द्वादश हो गया। इदम प्रत्याधानम इत्यस्य अर्थमा, इदम आधानम, इदम प्रत्याधानम दिया है श्लोक में। इदम आधान हो गया शरीर, प्रत्याधान हो गया शिर, प्रति त्रयोदश प्रति प्रत्याहितत्वाच प्रत्याधानं शिरो विदुः शिरोदेश विशेषेषु प्रति प्रति स आहितः प्रति प्रत्याहित, प्रति प्रति आहित, प्रति प्रत्येक शिर में स्थित होने से शिर प्रत्याधान विदु हो। शिरोदेश विशेषेषु स प्रति प्रति आहित, अलग अलग शरीर में सब स्थित है आहित। त्रयोदश तदस्फुति शिरोदेश विशेष प्रत्याहित। प्राण स्थूणा इत्यत्र प्राण शब्दार्थम आह, आगे दे प्राण स्थूणा मंत्र है, हाँ सदा, हाँ प्राण थुना अन्न दाम, प्राण सदार्थ अन्न, अन्न पान समुत्था ही शक्ति ही प्राणो बलं तथा बलावस्तंभ एतस्मिन् प्राणो देहे वतिष्ठते। अन्नपान समुत्थाई शक्ति प्राण बलम, ये शक्ति ही प्राण ही बल तथा बलावस्तंभे तस्मिन् देहे प्राणो अवतिष्ठते, बलाश्रित देह में प्राण रहता है। तो अन्नपान समुत्थाई शक्ति ही बलम, वही प्राण, क्योंकि प्राण उसी देह में बलयुक्त देह में रहता है। बलस्य शक्तिर अन्नपान समुत्थत्वम्, बल ही शक्ति अन्नपान उत्पन्न होता है, अन्य व्यतिरिक सिद्धम इति ही शब्दार्थ अन्नपान से शक्ति। कथन तस्य स्थूणात्वं तदा बलावस्तंभे हे एतस्मिन् प्राण अवस्थित, बलावस्तंभ देह में रहता है इसलिए स्थूणा हो गया। तत्र मानमः अवल्यम इति, अवल्यम नित्वेति तथा प्राणोत्क्रांति ही प्रचक्षते, प्राणोत्क्रांति ही प्रवक्षते, उच्छ्वासादि क्रियांके चेद वायुं स्थूणां प्रचक्षते। तथा अवल्यम नित्वा इति प्राणोत्कांतिम प्रचक्षते प्रवक्षते, केचिद उच्छ्वासादि क्रियां वायुम स्थूणां प्रचक्षते, उच्छ्वासादि क्रिया वाले वायु को स्थूणा शब्द से कोई कहते हैं, और बल को कहा अवल्यम नित्वा प्राणोत्क्रांति कहेंगे। देह में बल नहीं तो प्राण का उत्क्रमण हो जाता है, तो बल ही स्थूणा। यदा देहम अबलभावम नीत्वा समूहमिव आत्मा आपनोति, दुर्बल होकर समूह जैसे हो गया, तदा प्राण उत्क्रामति उत्क्रमण होता है। तद उत्क्रांतिम उत्तरार्थानुसारण षष्ठे वक्ष्यति, चतुर्थ अध्याय में कहेंगे। स्थूणा वाक्यस्य भर्तृप्रपंचाख्याम अंगीकारार्थम आह, भर्तृप्रपंच व्याख्याम, भर्तृप्रपंच की व्याख्या कहते अंगीकारार्थम, वो भी कहते वो ठीक है। उच्छ्वासादि क्रियम केचित वायु को स्थूणा शब्द से कहते हैं, उक्त ही प्राण उच्छ्वास निश्वास कर्मा वायु शरीर शरीर पक्षपाती गृह्यते। प्राण हो गया, श्वास निश्वास करने वाला वायु शरीर में स्थित। एतस्याम स्थूणायाम शिशु प्राण करण देवता लिंग पक्षपाती गृह्यते। ये देवता थूणा हो गया प्राण, इसी स्थूणा में शिशु है प्राण, इंद्रिय कारण देवता कर लिंग पक्षपाती, लिंग के अंतर्गत गृह्यते प्राण। अस्थूणा हो गया ये वायु उच्छ्वास आदि कर्म वाले वायु प्राण। सदैव प्राण एतस्मिन् बाह्य प्राण संबद्ध, प्राण देवता बाह्य प्राण में संबद्ध है। इसे अन्नम दाम इत्यस्य अर्थम वक्तुम अन्न ही इत्यादि पातनिका भाष्यम व्याचस्य। अन्नम ही भोजन करके शरीर रहता है, जाठरे इति जाठराग्नि संबंधाज जगदम अन्नम त्रिधा क्रमात् परिणामं व्रजत्येतत् स्थूलमध्यम सूक्ष्मतः। स्थूलांशः पृथिवी मेति पुरिशमुत्रमेव च स्थूलदेहोपचित्यर्थो मध्यमांशः प्रकीर्तितः। यस्तु सूक्ष्मरसो नस्य भागो मृतमिति दीयते सहृदेशं समागम्य नाडी मध्य समाश्रयः। हृदयाद् विप्रकीर्णाभिर्नाडीभिर्लिङ्गदेवताः प्रणयन्नुपचिन्वंश्च दामान्नमिति भण्यते। जाठराग्नि संबंधात जगधन्नम त्रिधा परिणामम क्रमात् परिणामम व्रजति अन्नम असितम त्रिधा विधीयते स्थूल मध्यम सूक्ष्म। स्थूल मध्यम सूक्ष्म तीन भाग, स्थूलांश पृथ्वी मेति पुरुषम मूत्रमेव च। स्थूलांश पृथ्वी को है जाता है, जल के मूत्र अन्न के पुरुष होता है। स्थूल देह उपचित्यर्थ मध्यमांश प्रकृति, मध्यमांश स्थूल देह वृद्धि के लिए मांस। यस्तु सूक्ष्म रस अन्न से भाग अमृतमिति रियते, वो अमृत कहा सहृदय समागम्य नाड़ी मध्य समाशय। मन के वृद्ध होता है हृदय देश से नाड़ी मध्य में स्थित। हृदयाद विपकृणा भी नाड़ी भी, हृदय से जो नाड़ी भी बिना जाती है लिंग देवता प्रणयन, लिंग शरीर को बढ़ाता हुआ मन का वृद्धि सूक्ष्म शरीर अन्न से प्रणयन उपचिन्वंश उसको प्रीत करता है बढ़ाता है। दाम अन्नमिति भन्यते उसको दाम, अन्न को दाम कहा। उन्नीस कथम अनिष्ट परिणाम द्वारा तस्य दामत्व सूक्ष्मतम परिणाम होकर के अन्न का वही दाम बंधन हर इत आशंका है। देह देहंग्रसादिना बद्ध्वा सूक्ष्मांशेन शिशुं तथा पाशद्वयाभिसंबंधा दन्नं दामेति शब्द्यते। अन्न अन्न को दाम कहा, अन्न क्या करता, देह और प्राण दोनों को बांधने वाला। रसादिना देहम बद्धवा, शिशु सूक्ष्मांशन शिशुम तथा बद्धवा, तो ही अन्न रसादि के द्वारा देह को और सूक्ष्मांश से प्राण को। पार्श्वद्वय भी संबंध है तो अन्नम दाम यदि शब्द थे, पार्श्वद्वय संबंध हुआ, एक पास में देह को दूसरे पास में प्राण को बांध कर रखता है अन्न। आदिपद न त्वग मांसादि ग्रह रसादिना, रस त्वग मांसादि के द्वारा बद्धवा स्थित है अन्न। तस्य दामत्वे अन्य व्यतिरेक कौ अन्य व्यतिरेका वाह दामेति, दाम प्रत्युन्नता याति यदा कर्मक्षया तदा, यथा सोम यान्त्यथ प्राणा देहादुच्छिन्न बंधनाः। यदा कर्मक्षयात् दाम प्रतूनतां याति प्रतूनतां तदा यथास्थम अथ प्राण देहाद उच्छिन्न बंधना यान्ति, प्राण से चल जाते हैं। प्रतूनतां तनु प्रतूनतां याति प्रतनुतां मतलब दुर्बल हो जाए, दुर्बल तनु दुर्बल है, प्रतन प्रकर्षण तनुता ह्रास हो जाने पर, कर्म समाप्त होने पर। यदा कर्मवशात अन्न रूप स्वरूप दाम देहे दृढ़ता में थी, ये प्रतनुता का अर्थ नहीं, जब दृढ़ता में थी तदा प्राण तथा बद्धा तिष्ठन्ति, प्राण वहाँ रहते। यदा तो कर्म क्षयात दाम क्षीयते ये तनुता, तदा ते बंधनहीना बंधनहीन होकर के प्राण देहा निष्क्रम्य स्वम आधिदैविक रूप को प्राप्त करते, रूपम अनतिक्रम्य तद यान्ति, वो आदिदेविक स्वरूप में एक होते। अतो युक्तम अस्य प्राणदामत्वम, प्राण रूप दाम है, प्राण का दाम है अन्न। यथोत अन्य द्वयत्व का अथ शब्द, अथ अथ शब्द कहाँ रहा, यान्ति हाँ यान्ति अथ प्राण, ठीक है। तम इत्यादि तात्पर्य माह, हाँ जब समाप्त होता है लीन होता है तो आधिवे के रूप में रहता है, फिर जब शरीर ग्रहण करेगा फिर आएगा, समष्टि के साथ रहेगा, समष्टि प्राण के साथ वो लीन लय होता है, अपने संस्कार आदि सब रह करके अंतकरण आदि सुश्रुति में जैसे तम इत्यादि प्रत्याधान इति, प्रत्याधान समूढस्य शिष्योस्तस्यैव काश्चन अक्षनुपनिषदो वाच्यास् तमेता इत्यतः श्रुतिः। प्रत्याधान समूढस्य शिशो, प्रत्याधान अलग अलग देह में परिचिन्न होकर के शिशु प्राण, तस्व काश्चन अक्षिणी उपनिषद वाच्य, कुछ उपनिषद उपासना के लिए रहस्य उपनिषद कहे, तमेता इति तमेता सप्ताक्षित उपतिष्ठन्ते उपासना करते हैं इति श्रुति है। तद इत्यादि वेद इत्यंत से तात्पर्य माह, मंत्र में तद इत्यादि वेद या एवं वेद तो आगे आएगा, तद कहाँ से लेना, तद या इमा, ये तद तद या इमा अक्षण लोहिन्य राजन, यहाँ से लेकर के कननिका आदित्य यथ कृष्णम तेन अग्नि या शुक्रम तेन इंद्रो अधर्या ऐसे या एवं वेद वहाँ तक तात्पर्य वेदित उपासते तेईस उपासते क्षणि प्राण रुद्राद्यः सप्तदेवताः अक्षिणा इति ता ज्ञात्वा नान क्षयम उपासनुते। सप्त अक्षित उपासनते रुद्र अन्वयता पर्जन्य आदित्य इंद्र पृथ्वी देव इस प्रकार अक्षणी रुद्राद्यः सप्त देवता उपासते। अक्षिणा इति ता ज्ञात्वा न अन्नक्षय उपासनते। वो अक्षिणा इस ज्ञाता उपासना करेगा अन्नक्षय नहीं उपासक अन्नक्षय को नहीं अन्नक्षय प्राप्त नहीं करता। अन्नक्षय नहीं होता है अन्न प्राप्त करता है। रुद्रादि शब्दानां प्रसिद्ध देवता विषयत्व मुक्त्वा प्राण विषयत्व महा रुद्रादि तो देवता है उपासना करते हैं। अभी प्राण विषय तो कहते मूर्धनि इति मूर्धनि प्रत्याहितं प्राणं ऋषयः प्राणसंज्ञकाः रुद्राद्या मध्यमं यत्नात् सततं परिपासते। मुद्रि प्रत्याहितं प्राणं शिर में स्थित जो प्राण रुद्राद्या प्राण संज्ञका ऋषय प्राण ही ऋषि है रुद्रादि मध्यम प्राण को यत्ना सततम परिपाषते। ये प्राण संज्ञक ऋषि रुद्रादि प्राण है सब उपासना करते हैं। चौबीस प्राणपद वाख्यान मध्यम प्राणम मध्यम प्राण उपासते। हाँ रुद्रादि पहले तो मैं मुख्य देवता कहा था। अभी देवता नहीं करके अन्य प्राण को लिया अन्य चक्षुरादि इंद्र सो प्राण है मध्यम प्राण उसकी उपासना करते हैं। प्राण श्रेष्ठ है। श्लोक से देवता विषयत्वात् तद विषय में भी रुद्रादि शब्दानां मंत्र ब्राह्मण और एकार्थ्यादि आशंक्य देवता विषय होने से देवता विषय रुद्रादि शब्द होना चाहिए मंत्र ब्राह्मण एकार्थ हो। तदेश इत्यादि तात्पर्य माह तदेश इत्यादि आगे मंत्र अच्छा हाँ तात्पर्य आ अक्षिण इति अक्षिणी अक्षिण्येव यतः पूर्वम् अक्षिण्येव यतः पूर्वम् व्याख्यातो देवता गणः श्रोत्रादिकरणार्थोऽयं श्लोकस्तस्मादुदाहृतः। यतः पूर्वं देवतागण अक्षण्येव व्याख्यात श्रोत्राधिकरणार्थम श्लोक तस्माद इसलिए आगे श्लोका श्रोत्राधिकरण के लिए चक्षु से रुद्रादिगण से उक्तत्वात् चक्षु में रुद्रादि देवता कह दिया। इंद्रिय संबंधात चक्षु में तस्य कर्ण ग्रामत्व प्रतीते तो कर्ण समुदाय है देवता होगा। तद विषय श्लोक तद विषय मतलब कर्ण ग्राम विषय श्लोक कर्ण समुदाय के लिए देवता आया न प्रसिद्ध देवता विषय इत्यर्थ शंका हुई थी। कर्ण इंद्रुद्र आदि शब्द देवता विषय होना चाहिए तो यहाँ कर्ण ग्राम है तस्य कर्ण ग्राम तो प्रतीत है रुद्रादिगण चक्षु में कहता कर्ण समुदाय है इसलिए कर्ण तद विषय मतलब कर्ण ग्राम विषय श्लोक न कि प्रसिद्ध देवता तो यहाँ कर्ण सब अन्य सब कर्ण मुख्य प्राणी की उपासना तस्मिन् इत्यादि अर्थमा तस्मिन् चतुर्थ मंत्र में नहीं ना ये तृतीय मंत्र का, अच्छा तृतीय मंत्र, हाँ ठीक है, उसमें तस्मिन् ध्यान विश्वरूपम, विश्वरूपम यशो ज्ञेयम् शब्दाद्यर्थावभासकम् तेजस्तच्चाप्यनेकात्मा विभिन्नार्थावभासनात् यश्व विश्वरूपम ज्ञेयम् शब्दाद्यर्थावभासकम्। शब्दाद्यर्थ का अभासक सूत्र इंद्रे येषो तेज विश्वरूप शब्द से कहा, श्रवण इंद्रिय तेजस्तचाप्य अनेकात्म विभिन्नार्थ अवासनात्, विभिन्न अर्थों को प्रकाश करने से इसको अनेकात्मक कहा। शब्द शब्दादि प्रकाशकम तेज शब्दितम सूत्रादि करण जात को यश कहा, विषय प्रकाशक इंद्रिय समुदाय तदेव विश्वरूपम सूत्रकरण समुदाय तद्धि नानार्थ बोधित्वात् अनेक अर्थ का बोधक है अनेकात्मकम तद द्विधौतम, द्विधौतम करण जातम करण समुदाय कहा, द्विधा चक्षु के लिए कहा सूत्रादि के लिए तस्य इत्यादि अर्थमाह तस्य तीरे आस तस्य आसत ऋषय सप्त तीरे बागष्टमी ऐसे मंत्र है। तीर तीरे तस्यासते सप्त वायव करणाश्रया ऋषयश्च यशश्चेति प्राण उक्तेन हेतुना तस्य तीरे सप्त कर्णाश्रय वायव आसते ऋषयश्च यश चेति प्राणा उक्तेन हेतुना, उनको ऋषय और यश कहा वही कर्ण आश्रित वायु प्राण, ये सत्येष प्राणा वे यशो विश्वरूपम प्राणा वा ऋषय इति ब्राह्मणयोर अर्थ संक्षेप कहता ऋषयश्च यशस्य प्राण तेषां स्पन्दात्मकत्वात् ऋषित्वं शब्दादि व्याख्यान हेतुत्वाच्च यशत्वं इति भाष्योक्तम हेतु, स्पन्दात्मक होने से ऋषि हुआ, शब्दादि व्याख्यान का हेतु होने से यश हुआ प्राण इंद्रिय उक्तेन हेतुना। प्राण तस्मदात्मक है ऋषि, हाँ ऋषित्वं ऋषय करते ऋषि गति अर्थ गमन शब्दादि व्याख्यान हेतु तो आचार यश रूप का शब्द, शब्द के व्याख्यान है प्राण, शब्द व्याख्यान के हेतु इंद्रिय है शब्द श्रवण इंद्रिय बाघ इंद्रिय। बाघ अष्टमी ते अयुतम तस्या सप्तमी त्वेन उतत्वा तो वो बाघ तो सप्तम हो जाएगा अष्टम न च एक द्वित्वम शब्द आँख कान नाक छेज हो गया भाग सप्तमी और फिर अष्टमी कैसे तो हाँ दो भाग करेंगे। वक्तृत्व वक्तृत्वातृत्व भेदेन वाग्द्विधैकैव विद्यते सप्तमी चाष्टमी चेति सैवेका प्रोच्यते ततः वक्तृत्व अतृत्व भेदेन एकाएव वाग द्विधा विद्यते ततः सप्तमी च अष्टमी च इति सा एव एका प्रोच्यते वक्तृत्व अतृत्व भेदेन द्विधा भेदे वक्तृत्वेन अष्टमी अतृत्वेन चा सप्तमी, पहले अतृत्वेन सप्तमी और वक्तृत्वेन अष्टमी। वचन से वागिंद्र कार्यत्वे भी रसास्वादन से रसन कार्यत्वाद कथम वाजो दैविध्यम, वचन तो वागिंद्र कार्य है, रसास्वाद रसन का वाह का तो नहीं, वाचो दैविध्यम इति आशंक वर्ण इति। वर्ण निष्पादन वाचा तथाद्य रससेवनम तथास्य रसवेदनम भवेद् द्विकर्म संयोगात् सप्तमी चाष्टमी च वाक्। वाचा वर्ण निष्पादनम तथा आद्य रस्य वेदनम भवेत् द्विकर्म संयोगात सप्तमी च अष्टमी च वाक्। वाक्य द्वारा वर्ण निष्पादन तो है और आद्य रस वेदन का दिया, रस वेदन चर्वण क्रिया, और चर्वण क्रिया जो चबाकर खाता है तो रस रसग्रहण, किंतु चबाने के लिए बागेंद्र का कर्म है, इसलिए चर्वण क्रिया क्रिया है तो कर्म कर्मेंद्रिय। इमावेव इत्यादि तात्पर्य माह, इमावेव गौतम भारद्वाज जी विशिष्ट विशिष्टाह्वान सिद्ध्यर्थ ऋषीणामुत्तराश्रुति इमा वेवेति च तथा फलवस्यादुपासनम् विशिष्ट आह्वान सिद्ध्यर्थ नाम सिद्धि के लिए ऋषि नाम विशिष्ट आह्वान सिद्ध्यर्थम उत्तराश्रुति इमा वैवैति च तथा उपासनम फलवत स्यात्, इस उपासना फल वाला है। तेषां भारद्वाजादि नाम भी अभिधानम किमर्थम तथा सती फलवत उपासनम तथा सर्वस्य इत्यादि अर्थमाह, सर्वसत्ता भवति सर्वम अस्यान्न भवति फल बताया। सर्वस्येति फल उक्ति स्या दुक्तोपासन कर्मण अन्नातृत्व निषेधार्थम सर्वमस्येति भण्यते। सर्वम अस्य इति फलौति, सर्वम अस्य अन्नं भवति एवं वेद। उपासन कर्मणः अन्नात्रित्व निषेधार्थं सर्वम अस्य इति भण्यते, सर्वम अस्य फलौति चाद उपासन कर्मणः अन्नात्रित्व निषेधार्थं चानवर्णे अन्नस्य अत्रित्व निषेधार्थं, अन्न स्वयं अत्ता नहीं है, सर्वम अस्य अत्ता भवति सर्वस्य अत्ता भवति, सबका अत्ता होगा तो अन्न भी अत्ता हो जाएगा, सर्वस्य अत्ता सर्वस्य अन्न नहीं वो तो ठीक नहीं। यहाँ क्या निषेध करना चाहते हैं, क्या निषेध करना चाहते हैं, अन्नातृत्व निषेधार्थम सर्वमस्य इति भण्यते, सर्वमस्य अन्नम भवति जो कहा है, सर्वमस्य अन्न भवति एवं वेद, इससे क्या है अन्नातृत्व निषेध करना, सब अन्न का भोजन करे इसका निषेध करने, निषेध करने के लिए सर्वस्य इत्यादि अर्थात सर्वस्य यदि फलौती उपासना कर्मण फल अन्न अन्नातृत्व निषेधार्थम सर्वमस्य अन्न भवति, सर्वमस्य अन्न भवति जो कहा क्या निषेध करने के लिए हाँ वही है, अन्न स्वयं अत्ता नहीं है, अन्न भोग्य है, अन्न से अतृत्व निषेधार्थम मतलब अन्न स्वयं अत्ता नहीं है, अन्न से अतृत्व निषेधार्थम सर्वमस्य अन्न करते अन्न भोग्य है वो अत्ता नहीं है, सर्वस्य इत्यादि अर्थमाह सर्वस्य इति सर्वमस्य इत्यादि गतार्थम सर्वमस्य अन्न भवति तत्तात्पर्य अन्नातृत्व निषेधार्थम उपासितुर यद भोज्यम तस्य तम प्रति न भोक्तृत्वम किंतु भोग्यत्वमेव, उपासक का जो भोज्य अन्न है वो अन्न के प्रति अन्न तस्य तम प्रति न भोक्तृत्वम, उपासक का भोक्ता वो अन्न नहीं होगा किंतु भोग्य है, जो अन्न है उसका भोग्य ही होगा, अन्यत्र भोक्ता भोक्तृ वहाँ नहीं। अभी तृतीय ब्राह्मण संबंध वक्तुम वृत्तम कृते इति प्राण इति प्राणोपनिषदश्चोक्ताः प्राणाश्चापि समासतः यत्तु तेषां परं सत्यं तदिदानीं निरूप्यते। प्राण उपनिषदश्च प्राणाश्चापि समासत उक्ता, प्राण प्राण के उपनिषद कहा यत्तु तेषां परम सत्यम प्राणावे सत्यम तेषां इस सत्यम सत्यानां सत्य जो परम सत्य तदिदानी निरूप्यते। मन ब्रह्म उपनिषद प्रसंगेन प्राणानाम उपनिषदो प्राणिक रहस्य नाम विशिष्टा नाम गौतम भारद्वाजी नाम उपासना क्या व्याख्याता चकरा तासाम एतावत्त्वं च उक्तम इतने प्राण बताया के प्राण इति आकांक्षा च अपनीता इत्यादि प्राणाश्च समासत उक्ता तेषाम आनन्त्याद् न ते सर्वात्मानं निषेतु शक्यन्ते प्राण तथापि संक्षेपत श्रोत्रादि आत्मना उक्ता श्रोत्रादिशा च शब्द तेषाम सत्य शब्दता च उक्ता वही प्राण श्रोत्रादि आदिशो सत्य। उत्तर ब्राह्मण का तात्पर्य यत्तु तेषां परम सत्यम अभिकहते ननु सत्य शब्दित प्राणानाम सत्यम परम ब्रह्म सत्य से प्राण हो गए उनका सत्य परम ब्रह्म त निरूपणार्थम ब्राह्मण आरंभ चेत तरही तो ब्रह्म का निरूपण करना चाहिए द्वे वाव ब्रह्मण रूप इत्यादि वर्तम तेना तद अनिरूपणार्थ ब्रह्म का तो निरूपण नहीं होता मूर्तामूर्त के द्वारा अथात आदेश नेति इत्यादि एव आरब्धव्यम अथात आदेश नेति कह के ब्रह्म का निरूपण करना चाहिए इति आशंक्य अथ इत्यतः प्राक्तन संदर्भ तात्पर्य महा अथात आदेश नेति नेति कहले उसके पहले जो द्वैवावर ब्रह्मण रूप मूर्तामूर्त स्वरो हुआ उसका तात्पर्य प्राण प्राण किमात्मका अस्तेषां कथं सत्यतमिष्यते इत्येवमादि वक्तव्य मित्यर्थः पर आगमः। किमात्मकः प्राणः कथम तेषां सत्यत्वम् इष्यते इत्यादि वक्तव्यम् इत्यर्थ पर आगम इसके लिए आगे उसके बाद फिर परम सत्य ब्रह्म ने कहेंगे ते चेतना स्युर अचेतना वा प्राण यदि अचेतन हो गए द्वितीय कारणात्मना आत्मनो विकारा वा अचेतन है तो कारण या करण द्वितीय कारणात्मन विक हाँ कारण अथवा कार्य प्राण न तावत चेतना अनात्मत्वात् चेतन तप नहीं होगा प्रथम विकल्प, अनात्म होने से चेतन नहीं, नापि कारण आत्मान कारण भी नहीं हो सकते कि उनकी उत्पत्ति श्रुति जन्म श्रुति, और विकार तो कार्य होगा तो वाचारम्भत्वाद मिथ्या है न सत्य है, इतना आकांक्षा प्रकार अनुवादार्थम इति शब्द, यही है वक्तव्य। ऐसे प्राण सत्य कैसे हुए, कार्यात्मक हुआ तो वाचारम्भ मिथ्या हो जाएंगे, सत्य कैसे होगा ये सब विचार कहेंगे। एवं शब्द तत्स्वरूप परामर्शा था इतम आदि वक्तव्य स्वरूप कथाएँ आदि पदे न तत्सत्यत्व स्वरूप कहेंगे वो कैसे सत्य बताएंगे। एतद अशेषम आकांक्षा ध्वस्त्यर्थम यस्माद वाच्यम, आकांक्षा निवृत्ति के लिए कहना है तस्मात् प्राण स्वरूप आदि निरूपको द्वैभाव इत्यादि ग्रंथ अर्थवान, इसलिए ये द्वैभाव जो ग्रंथ है सीधा ब्रह्म का निरूपण के लिए नहीं, पहले प्राण स्वरूप प्राण सत्य कैसे है, तेन तेषां स्वरूपं सत्यत्वम् अनुच्यते तेन ग्रंथेन। पूर्वपक्ष कहता है प्राण का स्वरूप प्राण सत्य तो नहीं कहते, भूताना भी निरूपणात्, आगे ग्रंथ तो भूतों का निरूपण है, आकाश पृथ्वी आदि मूर्तामूर्त इति आशंका पंचेति, पंचभूत सतत्वानां शरीर कर्णात्मनां स्वरूप निश्चयार्थाय प्रारब्धं ब्राह्मणं परम्। पंचभूत सतत्वाना शरीर कर्ण आत्मना स्वरूप निश्चय के लिए परम ब्राह्मण प्रारब्धम, से पांच भूत का स्वरूप ही प्राण स्वरूप है शब्द से कहेंगे, भूता भौतिक पर्याय पदार्थ कार्यकर्ण रूपाणी सत्य शब्दानि भूतानि, शरीरेन्द्र रूप से जो सत्य शब्द से कहे गए प्राण वो भूत है, अतः तदात्मना प्राणानाम वही भूतात्मक प्राण निरूपण के लिए तत्स्वरूपादि वक्तुम उत्तर वाक्यम अविरुद्धम। ब्राह्मण शब्द तदेक देश विषय आरब्ध ब्राह्मण परम परम ब्राह्मण, पूरा ब्राह्मण केवल इतने कहने के लिए नहीं है, पूरे ब्राह्मण कुछ अंश है। सत्य से सत्य ब्राह्मणी वाच्य किमिति यथोत प्राण निरूपणम अनुपयोगात, सत्य का सत्य ब्रह्म कहना चाहिए प्राण इति आशंका है। यदुपाधि यदुपाधि निषेधोक्त्या नेतीति ब्रह्मण स्फुटम आविश्चिकीर्षितं तत्त्वं तदेतदधुनोच्यते। यद उपाधि निषेधोक्त्या नेतीति ब्रह्मण स्फुटम आविष्कृषितम तत्त्वम एतद अधुना उच्यते, जिस उपाधि का निषेध करके ब्रह्म का कथन करेंगे वो उपाधि नेत के लिए अभी कहते हैं। सत्य से सत्यमित्यत्र षष्ट्यंतम सत्य शब्देयम प्रथमांत सत्य शब्द ग्राह्य आदेयम, तवर आद्य स्वरूप उक्त्यर्थम षष्ट्यंत जितने प्राण अथ इति अस्मात् प्राक्तनम अथात आदेश नेति नेति वाक्यम, उसके वाक्य तदूर्धम आ ब्राह्मण समाप्तेर आदेय निरूपणार्थम अथात आदेश से लेकर समाप्ति तक ब्रह्म का निरूपण के लिए संपूर्ण ब्राह्मण का अर्थ हुआ। असंगम ब्रह्म न तस्य सत्व तस्य उपाधि योग कुतस्त निराशन तद आविष्कर्तुम इष्टम इति आशंका, ब्रह्म तसंग ही उपाधि के साथ योग नहीं और उपाधि का निराश करके ब्रह्म को बताने के लिए क्यों, इति आशंका स्वत इति स्वतोस्य परम ब्रह्म तद विद्यादि हेतुतः द्विरूपमिति निर्दिष्टम वियद्वत् कुंभ संश्रयात्। परम ब्रह्म स्वतः अरूपम तद अविद्या हेतु तो द्विरूपमिति निर्दिष्टम। वियतवत कुंभ संशय, आकाश जैसे कुंभ संशय कहा जाता है उपाधि को लेकर के, वस्तु तो व्यापक होने पर भी। पांच आदि शब्द तत्कार्यग्राही, पंचम तद अविद्यादि हेतुतः, आदि शब्द अविद्या तत्कार्य, अविद्या तत्कार्य हेतुतः द्विरूपम निर्दिष्टम श्रुतिस्मृतिभ्याम। द्विरूपमिति निर्दिष्टम श्रुतिस्मृति के द्वारा, अरूप सेव उपाधि द्वारा रूपवत दृष्टान्त वियदवत कुंभ संशय, वियद को जैसे कुंभा घटाकाश आदि कहते हैं। सोपाधिकम निरुपाधिकमिति ब्रह्मणि द्वैविध्यम सिद्धवत कृत्य, उपाधि को लेकर सोपाधिक निरुपाधिक, सोपाधिक सेव ब्रह्मण द्वैरूपम आह, निरुपाधिक का तो रूप नहीं, सोपाधिक दुरूप रूपे वेति, रूपे वा ब्रह्मणो विद्यान मूर्ता मूर्ते सवासने, ब्रह्मैव रूप्यते ताभ्याम ब्रह्मत्वं नहि रूपवत्। ब्रह्मण रूपे वाकाथ चटिका में कहेंगे, ब्रह्मण रूपे च मूर्तामूर्ते सवासने विद्यात्, वासना के साथ मूर्तामूर्त ब्रह्म का ही रूप है। ब्रह्मेव ताभ्याम रूप्यते मूर्तामूर्ते के द्वारा, नहीं ब्रह्मत्वं रूपवत, रूपवत नहीं है तो उनके द्वारा निरूपित होता है। सब षष्ठ वा शब्द चार्थ है, रूपे वा रूपे च ब्रह्मण विद्यात्, वासनामयम तृतीयमपि रूपम असंख्या सवासने, वासना के साथ मिलकर के दो ही रूप है मूर्तामूर्त। कथम तयोर ब्रह्मरूपत्वम, वो ब्रह्मरूप कैसे होगा मूर्तामूर्त, तदा ब्रह्मेव ताभ्याम रूप्यते उनके द्वारा निरूपण, रूप्यते ज्ञायते विशेषण ब्रह्म चैतन्यादिवत तयोर ब्रह्मरूपत्वम असंख्य, चैतन्य जे स्वरूप है नाम मूर्तामूर्त ब्रह्मस्वरूप होगा, इति आशंक्य निरुपाधिकम ब्रह्म विवक्षित्वा ब्रह्मत्वम नहीं रूपवत्, निरुपाधिक स्वरूप कोई रूप नहीं। ब्रह्मत्वम जो दिया स्वार्थ भाव शब्द अरूपादि सुते, ब्रह्मत्व नहीं रूप ब्रह्म ही ब्रह्मत्व तो ब्रह्म भाव में ब्रह्म के तो स्वार्थ में रूपवत न ब्रह्म, अरूपादि ब्रह्म अरूप है। कारणत्वम नाम रूपांतर ब्रह्मण अस्ति, ब्रह्म में कारणत्व एक रूप होगा, तत्कुतो रूपद्वयमेव मूर्तामूर्त रूप एक कारणत्व रूप विधेय आह अविद्येति, अविद्यामात्र उपाधिये अविद्यामात्रोपाधे तद ब्रह्म कारणमुच्यते, तदेव ज्ञातृतामेति बुद्धि उपाधि समाश्रयात। एतद् ब्रह्म अविद्या मात्र उपाधि कारण मुच्यते, तदेव बुद्धि उपाधि समाश्रयात ज्ञातृता में थी, वही ब्रह्म कारण वही ब्रह्म ज्ञाता हो जाता है बुद्धि उपाधि होकर के। कार्यभूतम मूर्तादि अपेक्षत्वात् कारणत्वम, कार्य सापेक्ष कर कारणत्व न स्वतंत्र रूपम है नहीं ब्रह्म का, ज्ञातृत्व रूपांतरमिति जे न तदेव बुद्धि उपाधि होकर ज्ञाता, बुद्धेर अमूर्तांतर भावात् तन्निमित्तम ज्ञातृत्व मूर्तामूर्त में अमूर्त बुद्धि रूप ज्ञान न रूपांतरम, ज्ञातृत्व के रूपांतर नहीं। प्रमाणम रूपांतरमिति चेत प्रमाण भी नहीं, तद्वृत्ति तद्वृत्त्युपाधि संस्तं सत तज्ज्ञानमिति भण्यते, देवतेन्द्रिय संबंधं तत्तद् तदभिधीयते। वृत्ति उपाधि संबंधम सत तज ज्ञानम, रूपाकार वृत्ति उपाधि संबंध होकर रूप ज्ञानम, देवते इंद्रिय संबंधम संबंधम तत् तत् तद अभिधीयते, अधिष्ठाति देवता इंद्रिय संबंध होकर के तत् तत् ज्ञान विषय कहते, अधिष्ठाति देवता अधिष्ठे इंद्रियम वा रूपांतरम इति आशंक कहते, देवता इंद्रिय संबंधम तत् तत् तदेव ब्रह्म अधिष्ठाति देवतापन्नम देवता तद अभी तद ब्रह्म अभिधीयते तत्त तद अभिधेय तद ब्रह्म अभिधेयते तत्त देवता इंद्रिय संबंधम तत्त देवता संबंध इंद्रिय संबंध ही ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म अधिष्ठाति देवतापन्न देवता है, अधिष्ठ इंद्रिय उपाधि होकर के तत्शब्द से कहा गया वही ब्रह्म ही, प्रमेय भी है विषय भी है देवता भी सब अष्टम ओम।